ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار ولو سيذاني mwenyezi Mungu wameghafilika na wanayoyafanya madhalim hakika yeye anawaakhirisha tu mpaka siku yatakapokodoka macho yao muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa af'idatuhum hawa nao wako mbioni vichwa juu na macho hayapepesi na nyoyo zao tupu wa anzirin nas yawma yatihimul adhabu fayaqulu alladhina zalamu rabbana akhirna ila ajalin qaribin nujib da'watuka wa nattabi'ir rusul أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَالٍ Na waonye watu siku itapuwajia adhabu, na waliodhulumu waseme, ewe mula wetu mlezi, tuakhirishe muda kidogo, tuitikie wito wako, na tuwafuate mitume. Kwani nyinyi simli hapa zamani kwamba hamtaondokewa wasakantum fi masakinil ladhina zalamu anfusahum watabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum al-amthal na mkakaa katika maskani zile zile za waliozidhulumu nafsi zao na ikakudhihirikieni jinsi tulivyowatendea nasi tutakupigieni mfano mingi waqad makaru makrahum wa indallahi makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal na kwa hakika walifanya vitimbi vyao na vitimbi vyao anavijua Mwenyezi Mungu wala vitimbi vyao si vya kuondosha milima fala tahsabannallaha mukhlifa wa'dihi rusulahu Inna Allaha azizun dhuntiqam Basi usimdhanie Mwenyezi Mungu kuwa ni mwenye kuwavunjia ahadi yake mitume wake Hakika Mwenyezi Mungu ni mwenye kushinda na ni mwenye kulipiza Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawati wa barazu lillahi al-wahidi al-qahhar Siku itapogeuzwa ardhi iwe ardhi nyingine na mbingu pia nao watahudhuria mbele ya Mwenyezi Mungu mmoja mwenye nguvu watara almujrimina yawma idhin muqarranina fil asfad na utaona wahalifu siku hiyo wamefungwa katika minyororo sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum an-nar nguo zao zitakuwa za lami na moto utazigubika nyuso zao liyajzi Allahu kulla nafsin ma kasabat inna Allaha sari'ul hisab ili Mwenyezi Mungu ailipe kila nafsi kwa yale iliyoyachuma hakika Mwenyezi Mungu ni mwepesi wa kuhesabu hadha balaghun linnasi walinzaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahidun waliyadhakkara ulul albab ili ni tangazo liwafikie watu liwaonye na wapate kujua kuwa hakika yeye ni Mungu mmoja na wapate kukumbuka wenye akili Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah ewe mtume wala usidhani kabisa kuwa Mola wako mlezi ameghafilika na vitendo wafanyavyo wenye kudhulumu kupiga vita Uislamu na Waislamu wenyewe bali yeye anaujua ukhalifu wao na amekadiria kuakhirisha kuadhibu mpaka siku nzito